Witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy 28 stycznia 2011 roku. Audycję dzisiejszą poprowadzą Tadek Kwiński oraz Damian Statkiewicz, dziś w bardzo skromnym gronie, bez Luklewa, który pojechał sobie na koncert. Mamy nadzieję, że będzie z nami chociaż duchem. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona nowinkom technologicznym. Porozmawiamy m.in. o ciekawostkach, jakie pojawiły się w tym tygodniu, no, w dziedzinie mobilnej technologii, o tak to ujmę. Nasza audycja jest na żywo, można do nas dzwonić, wypowiadać się, komentować. A jak już można dzwonić, to można dzwonić oczywiście za darmo, czyli na login kontestacja.com na Skype'a, bądź na numer 222-195-321, 222-195-321, koszt połączenia jak z, Kitor, teraz ty wymyślasz? Nie wiem, jak z serwisem Dela, no. A jak z serwisem Dela, trochę takie mało śmieszne, czyli normalny koszt połączenia jak z telefonem stacjonarnym. Cóż. A, jeszcze jest oczywiście czat. Czat znajduje się na stronie głównej kontestacja.com. W menu klikamy czat, wpisujemy login i możemy pisać z innymi słuchaczami na tematy, które tutaj poruszamy. Jest już kilku słuchaczy. No i właśnie kogoś zechcesz pozdrowić? Jeden słuchacz na czacie nam proponuje temat o nietrzeźwych programistach Windows. O nietrzeźwych programistach Windows. No to ja pozdrawiam ZSRR. A ty kogo pozdrowisz? A nie wiem, może PL, a kurczę, ale sobie nikt wybrałem. PL, Lik, Oko. Ten, co tutaj od Luklewie pisze, którego zaprosił, ale go nie ma. Niestety, my nie bierzemy odpowiedzialności zbiorowej, więc Luklewa możesz sam tam, nie wiem, ochrzanić coś za to, że go nie ma. No. Za nas też, proszę. Czujcie się zaszczyceni naszymi pozdrowieniami, a my przechodzimy do podsumowania, chciałem powiedzieć, do komentowania newsów, czyli zaczynamy od pierwszego newsa, a tym pierwszym newsem będzie HTC Desire HD, najlepszym telefonem 2010. No, HTC Desire HD, czyli zaczyna się tradycyjne przechwalanie HTC na temat tego, co to oni nie mogą. No i oczywiście po raz kolejny, jakby to nie mogło być inaczej, dostali jakąś nagrodę, w tym wypadku statuetka Złoty Bell za najlepszy telefon minionego roku podczas gali Mobility Trends 2010. W komentarzu jeszcze pojawiło się takie coś, że zasługuje on na miano telefonu roku 2010, ze względu m.in. na unikalne usługi HTC Sense.com. Dzięki nim użytkownicy mogą łatwo zarządzać informacjami telefonu lub komputera PC. Serwis HTC Sense.com umożliwia wskazanie położenia telefonu na mapie. Cóż, czyli umożliwia jeszcze dodatkowo śledzenie mnie przez osoby trzecie, które dostaną hasło, tak? Na przykład, między innymi. Ja chciałbym zaznaczyć, że te funkcje to można sobie zainstalować w innych produktach. Przecież z oprogramowania jest masa, choćby na Androida jako takiego stokowego istnieją aplikacje do takich usług. Tak czy siak? No. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, bawi mnie to, że statuetkę dostało urządzenie, które jest tak naprawdę HD2 z Androidem zainstalowanym domyślnie i wyrzuconymi przyciskami sprzętowymi. I przyciskiem, nie przyciskiem, tylko logo HTC na dole zamiast na górze. No fakt, bardzo przypomina HTC Leo z nazwy kodowej. Zarówno sprzętowo, jak i wygląd. No ale cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy HTC po prostu odgrzewa kotlety, instaluje w tym inny system, ewentualnie dodaje. Jeszcze zawsze dostaje nagrody, tak? Dokładnie, no. Znaczy wiesz, HTC to ostatnio też gdzieś mi przemknęło między firmami, jak się nabijali, że w tej chwili klonuje iPhone'a na wszelkie możliwe sposoby. Teraz jeszcze prowadzili antena gate modelu, w którymś modelu. Czyli jak dobrze złapiemy ten model, nie pamiętam szczerze mówiąc, który to był. Czyli mi się kojarzy, że to właśnie Desire HD, ale mogę się mylić. Jak dobrze złapiemy, to nagle zaczyna tak zasięg znikać. No kurczę, pewnie tą innowacyjną antenę zdecydowali się zastosować w swoim produkcie. To za 100, ile to było? 100 milionów dolarów? Nie wiem. Nie interesuję się takimi emocjonującymi rzeczami. Ale zbyt innowacyjna. Jeszcze musimy poczekać sporo, żeby tak z takiej skorzystać. HTC właśnie miało kiedyś w swojej nazwie HTC Innovations. Chciałem powiedzieć, że to nie jest pierwsza nagroda tej firmy. W ubiegłym roku również otrzymali Złotego Bella i już nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, jakie to było urządzenie, ale chyba właśnie HTC Leo dostało nagrodę. Oni co roku praktycznie dostają, więc taka żadna nowość. Ale w sumie co się dziwić, jakby nie było, jest to w tej chwili najbardziej innowacyjna firma produkująca smartfony na rynku. No. No, taka prawda. Znaczy zawsze chyba była, bo mimo wszystko większość urządzeń ze starych czasów to były brandowane urządzenia marki HTC, tylko że wcześniej po prostu nie sprzedawali pod swoim logiem. No, od 2007 roku dopiero jest to, są produkty firmy HTC. Wcześniej HTC to były iPaki wszelkiej maści, jakieś Dele i inne. I wszystkie znane MDA i XDA i tak dalej, SPV. SPV słynne w Polsce. To wszystko jest HTC stare. To chyba byłoby na tyle właściwie, co? No, jeżeli chodzi o tego newsa. Możemy przeskoczyć do kolejnego. Ale zanim przeskoczymy, ja chciałem przypomnieć, że można do nas dzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com bądź pod numer telefonu 222-195-321 222-195-321 kontestacja.com. Taki fajny login, prosty do zapamiętania. Tutaj jeszcze zapraszamy. Napisał, że HTC złamało patent Apple odnośnie anteny. Pozwól ich. Właśnie, ciekaw jestem, czy Apple opatentował tę innowacyjną technologię wyciszania telefonu za pomocą tego złapanego w ręce. Nonsens. Przechodzimy do kolejnego newsa. Google jest niezadowolony z ilości darmowych aplikacji w Android Market. Otóż firma Google jest wielce niezadowolona z faktu, iż większość dostępnych aplikacji w Android Market jest bezpłatna. Właściwie to z biznesowego punktu widzenia wcale się nie dziwię, powiem szczerze. Mogą stracić deweloperów, którzy mogą wycofać się z ich systemu z powodu niskich przychodów za aplikację. Co na ten temat sądzisz? Zgadzasz się ze mną, czy nie? To znaczy producent Angry Birds, nie pamiętam jak on się zwie, bo nie wciągnęło mi. Ważne, że wszyscy wiedzą, o jaką grę chodzi. Ważne, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wypowiedział się właśnie, że nie opłaca się na Androida robić płatnych aplikacji. No, bo niestety, albo na naszą korzyść userów, to stety, że jest bardzo dużo aplikacji darmowych, które oferują takie same funkcje, albo nawet i więcej funkcji. No z punktu widzenia biznesowego, no to niestety, trzeba powiedzieć. W związku z zaistniałą sytuacją Google zapowiedziało zmiany w działaniu androidowego sklepu w ciągu nadchodzących miesięcy. Prawdopodobnie jedną ze zmian ma być opcja doliczania zakupów do rachunku za telefon. Ciekawe jest, jak sobie to wyobrażałem, bo mimo wszystko musieliby w tym momencie podpisać umowy z operatorami na całym świecie. To znaczy, tutaj nie jest do końca przetłumaczone to ma odbywać się na takiej zasadzie, że nie wszyscy operatorzy będą mieli taką, znaczy nie ze wszystkimi operatorami będą posiadać podpisaną umowę, więc tak czy siak troszeczkę więcej osób chyba może z tego skorzystać, bo ja osobiście raczej tak nie za bardzo przepadam za kupowaniem aplikacji, dlatego że za bardzo trzeba się babrać w to, a tak po prostu klikniesz i będzie doliczone do rachunku. Tylko gorzej, jeżeli ktoś się dorwie do tego telefonu. Gorzej, jeśli ktoś się dorwie, a ciekaw jestem, jak to za to w wypadku na przykład prepaida, to pewnie nie będzie działało. No, raczej, chyba że z konta jakoś bezpośrednio by odciągało. Na takiej zasadzie. Ale to już czyste domysły. To jeśli zostanie wprowadzone, to się dowiemy w przyszłości, co z tym, jak z tym wyjdzie. Tak. To chyba na tyle by było, nie? Co tu więcej gadać o androidowym sklepie. Brakuje Luke Lewa, który by się teraz wypowiedział jako trzecia osoba. Niestety. No. Ale zaraz właśnie przejdziemy do weselszej wiadomości. Ja wiem, wszystko, co ma jabłko w nazwie, jest weselsze, nie? Aha, ty Apple-fobie. Jeden. Tak, kolejny news. iPhone, iPod Touch, to wymiarowe menu dzięki 3D Board. Już niebawem posiadacze urządzeń ze złamanym, oczywiście jailbreak, bez tego się nie obędzie, systemem iOS będą mogli zainstalować aplikację 3D Board, dzięki której uzyskać będzie można prawdziwe trójwymiarowe ikonki w Springboardzie, bez żadnych okularów. Efekt trójwymiarowy pojawia się po przechyleniu telefonu. I widać tutaj to bardzo fajnie na filmiku. No właśnie, filmik jest w newsie trzecim, od góry na PDA-SetPay na naszej stronie. Jak chcecie zobaczyć, możecie wejść. Trwa całe 50 sekund, więc dużo nie zajmie. Ale no powiem tyle. Bayer i tyle zrobiony na akcelerometrze. Jakoś jedyne co to eye candy, tak zwane z języka angielskiego. Żadnej użyteczności dla tego nie widzę. Ale to jest fajny Bayer. Naprawdę, bardzo robi spore wrażenie. Dlaczego? W ogóle interesuje mnie jedna rzecz, że na stronie tego projektu jest informacja, że będzie to działało tylko i wyłącznie na iPhone 4G i iPodzie Touch 4. Ale właśnie, bo gdyż... skądś kojarzyłem cały czas, że gdzieś widziałem już taki efekt i sobie przypomniałem, gdzie? Na Androidzie. W standardowej systemowej aplikacji galerii w FLOIO jest taki efekt. Jak przerzucasz zdjęcia, sobie obracasz tym, to tak jakbyś właśnie telefonem, tak jakbyś widział w tych wymiarze w identyczny sposób, jak tutaj w tym newsie. Cóż, no nie jest akurat to, powiedzmy, wynalazek Apple'a, z tego co widzę, bo musi być do tego jailbreak zrobiony, no to tyle nie można zarzucić, że skopiowali, ale mimo wszystko efekt jakiś już taki znany i wykorzystany wcześniej. No, aplikacja niebawem ma pojawić się do pobrania w CD. Ale wiesz co, tak jak patrzę na ten film, to coś tu mi nie gra. To nie wiem, czy to jest iPhone 4, bo ciężko wyczuć. On w coś to włożył, w jakiś chyba... No bo właśnie tak patrzę i on źle go trzyma go za tą antenę. I ma zasięg. No właśnie, ciekaw jestem, czy tego. To pewnie ten, co się dodzwonił do Apple'a. Otóż gdzieś to taka ciekawostka statystyczna wyczytana w internecie. Twarde dane na temat właśnie tego słynnego antena Gator, o którym wcześniej mówiliśmy. Otóż zaledwie 0,5% użytkowników iPhone'a 4 dzwoniło do Apple'a, zgłaszając problem z anteną. To jest no, oczywiste wręcz dla nas, gdyż no, pozostałe 99,5% nie mogło zapaść zasięgu, więc nie mogło się dodzwonić. I to będzie tak. Chyba cytat tego tygodnia. Znaczy, może nie tygodnia, bo to już cytat jest stary. Aha. Oczywiście musimy tu polecić blog apefobia.blogs.pl, z którego on pochodzi. Oczywiście, jeżeli jesteś fanem Apple, to tak trochę nie bardzo, bo on strasznie jedzie po tych produktach. Niektórzy fani właśnie podpisują się, że fajnie. Mają dystans do siebie. Fajnie, że jedzie, bo nareszcie jakaś zmiana. Nie chwalą tylko. Chciałem wspomnieć jedną rzecz, że jeżeli spotkacie, przeczytacie w internecie jakiś ciekawy opis czegoś i zróbmy sobie taki konkurs. Cytat tygodnia. Będziemy publikować tutaj na antenie. Najśmieszniejszy cytat tygodnia. Cytaty z dziedziny IT. IT oczywiście. Z dziedziny IT, bo jest to jedyna i oryginalna audycja na antenie kontestacji, gdzie tylko i wyłącznie rozmawiamy o technologiach, a nie o polityce. Cóż. Myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa, a tym kolejnym newsem będzie już niedługo zagramy w gry z PSX na Androidzie dzięki PlayStation Suite. Sony zaprezentowały nowy pomysł na urozmaicenie czasu posiadaczom smartfonów z Androidem i już w tym roku będą oni mieli dostęp do gier z PlayStation. Wow, że tak powiem. No, nowa platforma. Nareszcie jakiś emulator będzie PlayStation na Androida, tak? No mam nadzieję, że bardziej funkcjonalny niż te emulatory na Windows Mobile, które już mamy od kilku ładnych lat. Chyba dawno tak, dawno nie bawiłeś się na Windows Mobile, gdyż ostatnio, to już w zeszłym roku wyszedł ten F. Jak on się nazywał? Nie pamiętam na F tego nazwa F była. I coś tam, mniejsza od... To z tego co widziałem, to właśnie na urządzeniach typu Leo to bardzo przyjemnie chodzi. Na gorszych urządzeniach. Ale Leo nie ma przycisków. No, ale ma za to multitoucha. I ten program obsługuje go. Tak. Nawet wymyślono już, jak podłączyć pada tego, pada od Wii albo od PlayStation 3 do tego, do PDA z Windows Mobile. Wow, joystick większy niż konsola. Super. No. Nowa platforma z glami do urządzeń mobilnych nazywa się PlayStation Suite i będzie oferować głównie tytuły z oryginalnego PlayStation PSX. Jednymi z pierwszych gier przygotowanych dla systemu Android, niestety będzie to działało tylko i wyłącznie od wersji 2.3 wzwyż, będą Wild Arms, Cool Borders 2, Really Cross, Medieval i Siphon Filter. Siphon Filter, świetna gra. Nie wiem, ale to mnie w tej chwili zastanowiło, tak spojrzałem na to inaczej. Skoro to jest jedna z pierwszych gier przygotowanych dla systemu Android, czy to w końcu będzie emulator, czy po prostu będzie remake tych gier dla Androida? To znaczy, to ma być niby emulator, według tego, co było napisane, ale jakoś te gry będą tak dostosowane, że będą działały dobrze z tym emulatorem. Czyli jednak coś będzie... Nie tak będzie to na takiej zasadzie, jak na Windows Mobile. Niestety. No to nie będzie, że wrzucasz sobie ROM i grasz. Zobaczymy, jak to będzie działało. Na pewno, jeżeli posiadasz jakiegoś smartfona pokroju, nie wiem... Qualcomm 520 MHz czy coś takiego, to raczej chyba sobie nie pograsz w jakieś ciekawsze tytuły. Ale jeżeli już masz pod obudową... Z tego, co się orientuję, to na przykład na Magicu Android 2.3 po prostu to jest tragedia i o ile Flojo można używać, to 2.3 to już jest problem. Także trudno, żeby w ogóle na takie procesory... Czyli wszystkie, wszelkiej maści HTC Hero, Tattoo, Magic, G1, to na pewno już nie skorzysta się z tego. Ale jeżeli już pod maską siedzi procesor pokroju Snapdragon 1 GHz, to myślę, że nie powinno być problemu z niektórymi tytułami, ale powiem szczerze, że bardzo chętnie bym zagrał w Siphon Filter. Wiele godzin na tym straciłem kiedyś. Nie wiem, czy kojarzysz, fajna taka strzelanka. Jakoś gier z PSX-a w ogóle PlayStation nie kojarzę. Ja raczej Xboxowiec. Ja też jestem za Xboxem, ale kiedyś nie było Xboxa, wiesz? Były takie czasy, lata 90. i wiesz, Xbox jeszcze nie istniał. Wtedy nie miałem komputera, nie miałem konsoli. Byłem normalny. Byłeś szczęśliwy, tak? No ja miałem wtedy konsolę i grałem. Zobaczmy może, co się dzieje na naszym czacie. Czat znajduje się na stronie kontestacja.com. I co tam za rozmowa jest? Śledzisz może? No, Nintendo 3DS ma kosztować 249 dolców i gra za 40 dolców. O konsolach rozmawiają. No właśnie, bo premierę w tym tygodniu miała nowa konsola przenośna od Sony. PlayStation Portable. Dwójka, aczkolwiek ona nawet się nie nazywa dwójka, tylko jakoś tak jeszcze inaczej. W sumie nie zapoznałem się za bardzo z tematem. To podchodzi pod naszą tematykę? No, technologie mobilne w końcu. To może za tydzień wrócimy, bo nie przygotowaliśmy się z tego akurat. Na opa tego multitool, czyli tego z rynku z nożem, nożyczkami innymi, tego innymi bajerami, też jest technologią mobilną, nie? Można mobilnie coś zadźgać. Na przykład. No ale kolejny może news, chyba ostatni. Tak, miałyby. Dokładnie, słuchacie kontestacji, a jeszcze dokładniej audycji mobilnych, takiej wyjątkowej audycji piątkowej, luźnej, o mobilnych technologiach. Mamy przecieki. Proszę? Wow. Co powiedziałeś? Mamy przerywniki. Mamy przerywniki, no. Czat. Właśnie, jeżeli ktoś z naszych drogich słuchaczy chciałby nagrać własny przerywnik do naszej audycji, to zapraszamy, bo kończą nam już się przerywniki, tak naprawdę. Już stały się nudne, bo puszczamy je od samego początku audycji. Czyli od kiedy? Od września? Od września chyba nadajemy na żywo. Na żywo, tak. Nie, wcześniej, od sierpnia chyba. Od sierpnia nadajemy na żywo. Dobrze, kolejny news. Windows Phone 7. Jakże wspaniały temat. No cóż, z braku schowka nabijaliśmy się nie raz, nie dwa. Czyli jak zrobić system operacyjny w 2010 roku, który nie umożliwia zrobienie kopiuj i wklej. Microsoft w pewnym momencie poinformował nas, że jednak kopiuj i wklej będzie, ale obytnie nic nie powiedział. I ta funkcja ma się pojawić w najnowszej aktualizacji dla Windows Phone 7. Oczywiście tak przy okazji warto tu wspomnieć, że w wypadku Windows Phone 7 aktualizacje są dostarczane niezależnie od modelu telefonu po prostu w locie. Nie tak jak z Androidem, że producent musi przygotować. No jedna taka zaleta. Tak na PC-cie. Ale gdyż iż ponieważ nie będzie tak kolorowo, jakby się chciało, że o, pojawiła się funkcja, możemy kopiować, wklejać, nareszcie jesteśmy lepsi od iPhone'a. Znaczy nie, jesteśmy na dumni z iPhone'em, dogniliśmy iPhone'a. Nie! Bo w iPhone'ie działa to wszędzie. Windows Phone 7, ale nie będę się zdradzał, nie działa to wszędzie. No właśnie, bo tak miałem do tego, dążyłem do tego, że nie, z Twittera sobie nie skopiujemy na przykład. Cóż, cały problem polega na tym, że działać to będzie tylko i wyłącznie w kontrolce, tu już tak programistycznie trochę, w kontrolce Textbox. W innych konsolkach nie będzie to działać, więc po prostu sobie tam nie wkleimy. Textbox to jedna po prostu takich elementów, które służą do wprowadzenia tekstu w interfejsie. Jest to po prostu standardowy element interfejsu Windows Phone 7, gdzie wprowadza się treść. Czyli wszystkie standardowe programy, które mają Textboxa, będą posiadały tą funkcję. Ale widzisz, najwyraźniej nie jest do końca standardowy, skoro dużo programów najwyraźniej nie korzysta z tego. Microsoft zaleca, by wprowadzanie treści odbywało się za pomocą tego textboxa, ale programista nie musi wcale tego posłuchać i może pójść swoją drogą, tak jak na przykład zrobił to Twitter. ZDZL tu na czacie tak napisał, było słychać strzały? Kurczę. W naszej audycji nawet strzały słychać. Może Luke Lewa zastrzelili. No i ten Twitter taki przykład może taki najbardziej widoczny, bo chyba to jest... Cóż, czekaj, czy Twitter nie jest przypadkiem jedną ze standardowych feature'ów Windows Phone 7? Na pewno któreś serwisy społecznościowe typu Facebook, to pamiętam, że były na dnie logu Windows Phone'a. Wiem jedno, za tydzień pobawię się Windows Phone'em na pewno. O. I ty będziesz przy tym. O. No reszty nie zdradzajmy na razie. Na pewno pobawimy się opcją kopiuj-wklej. Nie pobawimy się, bo nie wiadomo, kiedy ta aktualizacja ma być. Ja powiem szczerze, na miejscu Microsoftu bym to po cichu tak wprowadził, tą opcję, bo tak trochę nie wypada, nie uważasz? Kopiuj. Znaczy, wiesz co, ja podejrzewam, że inaczej. To jest kolejna próba klonowania Apple'a, bo oni wprowadzają takie pierdółki i potem wchodzi... Steve na scenę i tego mówi, że wow, nasz iPhone jest taki innowacyjny, bo wprowadziliśmy funkcję przesyłania plików przez Bluetooth, jak to kiedyś było. Czyli jak pójdą... powinien Steve wyjść na scenę i jak deweloper z tego wykrzyczeć, mamy schowek Windows 7, Windows Phone 7. Warto zaznaczyć, że Steve Ballmer, bo nie chodzi nam o tego innego Steve'a, bo teraz Steve jest, nie? Steve, no. To robi się ciekawiej, nie wiadomo, o którego chodzi, ale wiadomo, o co chodzi. Bynajmniej nie tego od przekazów progrowych. Ja się tak boję, jeżeli tymi śladami pójdą producenci samochodów, to zaczną sprzedawać samochody bez kół. Później po miesiącu czasu będzie... Mamy koła! No. Nie, koła dodamy na następnej aktualizacji. Tutaj na czacie Nokia 3310 się pyta, kiedy wreszcie coś w audycji o nowym, ciekawym systemie bada od Samsunga? No otóż ten system jest na tyle ciekawy, że nie jest zbyt popularny. Możemy zaraz porozmawiać, jak chcesz, Kitor, bo w sumie kończą nam się newsy. Szczerze mówiąc, jakiegoś dużego pojęcia o nim nie mam, oprócz tego, że istnieje i jest od Samsunga. No, bardzo podobny do zwykłych softów Samsunga przede wszystkim, ale nie zbaczajmy na razie z tego wspaniałego tematu o Windows Phone 7. No. A co tu jeszcze o Windows Phone 7 mówić? Znaczy, można w zasadzie wspomnieć o tym, że oczywiście, tak jak już mówiliśmy w poprzednich audycjach, Windows Phone 7 został złamany, super ekstra, i został odpalony na przesłynnym HD2. Ostatnio nawet zrobili sobie tego, ta sama grupa odpowiedzialna za Androida na HD2, czyli na Leo, popełniła ROM cały właśnie na Leo. No i najzabawniejsze dla mnie to, jak się go aktywuje. Otóż ponieważ wprowadzono mechanizm aktywacji do Windows Phone 7, właśnie, to też jest dla mnie, nie wiem, jakaś porażka. iPhone'a trzeba przez iTunes aktywować, Windows Phone 7 trzeba też aktywować w jakiś sposób. Jeśli nie zgodzi się mu coś, to w tym momencie mamy zablokowany dostęp do połowy systemu. Wow. W każdym razie oczywiście użytkownicy to przeskoczyli, ponieważ w tym momencie mamy niczym w dużym Windowsie opcję zadzwonienia do Microsoftu, mamy kod podany i trzeba podać Microsoftowi kod, oni go odblokują. I co się okazuje, w tej chwili nawet pracownicy Microsoftu potrafią się zapytać wprost, czy używa pan HD2 i podać taki kod, pomimo że Microsoft wprowadził taką opcję. No to jest aż dla mnie śmieszne, bo wprowadzenie czegoś takiego, wiadomo, że Microsoftowi nie przysporzyło na pewno popularności, bo w XDA Developers jakby nie było, funkcjonuje i parę urządzeń mogło dostać ten system, a przy okazji dotarłby do użytkowników i no w ten sposób może stał się bardziej popularny, ale jednak po cichu jakoś przyzwala na to, na łamanie tego oprogramowania. No chyba, że jednak jeszcze do zarządu nie doszło, jak działa infolinia Microsoftu, tego nie wiem. A co do odnośnie infolinii Microsoftu, albo nie, w sumie to nie będę publicznie się wypowiadał. Ja tylko powiem, licencja Lenovo i te sprawy. Myślę, że to by było właściwie na tyle. Co do kopii w klej, to za chwilę jeszcze nawiążemy. przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka i będzie nim Bada OS, tak po części i troszeczkę wolny temat. Puśćmy może przerywnik. Na czacie nasz słuchacz Oniku, jakim to? Nokia 3030. 10. Zaproponował temat, obadałeś się. Cóż, jaka jest twoja wiedza na temat tego systemu? Że istnieje, że jest Samsunga na niektórych wybranych modelach i jakoś taki podobny ogólnie do wszystkiego, co w tej chwili się robi, bo w tej chwili wszystkie systemy są podobne, oprócz tych kwadracików w Windows Phone 7. A więc dobrze. To może tak, od samego początku. Najpopularniejszym telefonem z tym systemem operacyjnym jest Samsung Wave, czyli S8500. Sam system nie jest już tak nowy wcale, jak na czacie tam przeczytałem. Jest to system z 2009 roku, czyli przez ten czas istnienia nie za bardzo stał się popularny. Dokładnie wprowadzony 10 listopada 2009. Czyżbyś korzystał z Wikipedii? Jak się rozumiemy. No i standardowo tutaj według tego ma zainstalowane aplikacje do Twittera na przykład. Ogólnie system, jego przeznaczenie jest takie, że ma działać szybko i ma pozwalać na szybką i łatwą komunikację ze światem. Co najciekawsze, wykorzystywany język programistyczny w tym systemie to C++. No i bardzo dobrze, żadnych adaptów .NET-y i na Serverlighty. No nie cierpię .NET-ów. Ogólnie pozdrawiam programistów, sterowników NVIDII. Świetnie. Ten słuchaj, AT też ma to samo. Catalyst Control Center też mi odpalał po minutę. MBY na czacie napisał, że Bada nie ma multitaskingu. Owszem, nie posiada multitaskingu. Znaczy, bo mówimy cały czas system, a no sam Samsung zdefiniował to, że to nie jest jako taki system operacyjny, tylko platforma. To jest platforma. Oparta o jakiś tam rodzaj jądra czasu rzeczywistego lub jądra Linuxa. To jest sensu ten. Ogólnie, napisał. Jeżeli ktoś posiadał z was nowe telefony Samsunga bez systemu operacyjnego, typu jakaś Avila, Corby i tym podobne z dotykowym ekranem, to Samsung Bada bardzo podobnie do nich wygląda, wręcz identycznie nawet. Oczywiście jest bardziej rozbudowany, ale sama obsługa jest bardzo podobna. Ciężko rozróżnić niedoświadczonemu użytkownikowi. Jeżeli chodzi o najpopularniejszy telefon, no to tak jak wspomniałem, Wave S8500 i sam telefon, no muszę przyznać, jest brzydki. Nie wiem, czy się spotkałeś z nim. Nie wiem, jakoś ogólnie z telefonami Samsunga się nie spotykam, także... Taka brzydka po bokach obudowa, taki pasek jak płyty DVD Panasonica. No to jest brzydkimi, tym bardziej się nie spotyka. No, ale tak działa całkiem fajnie, szybko, normalnie. Podobno jest stabilny. O, tutaj znajomy właśnie używał przez jakiś czas i chwalił, że jest stabilny. Trudno, żeby coś, co nie ma multitaskingu i jest wymieszanym kodem źródłowym, to już się wczytałem bardziej, Linuxa, systemów innych czasu rzeczywistego oraz może nawet używać części kodu FreeBSD, NetBSD lub OpenBSD. Wow. Zależnie od użytego telefonu, czyli tego, znaczy od tego, na jakim telefonie pracuję. Czyli wynikałoby z tego, że samo jądro systemu nie jest ściśle tak określone. Może być nim cokolwiek. No dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o system, to na pewno teraz, jak zauważyliście, w różnych serwisach internetowych news za newsem dotyczy ilości aplikacji w sklepach, bo teraz jest taka moda, że każda platforma ma swój sklep internetowy z aplikacjami. No tak samo właśnie Samsung Bada posiada taki sklep. Niestety z żałosną liczbą aplikacji na stan z czerwca 2010 roku wynosił on zaledwie 300 aplikacji, z czego 70% z nich była darmowa. Fajny odsetek darmowych aplikacji, ale niestety 300 aplikacji, no, bez jaj. Chociaż tak jak patrzę, to sam ten Wave tak pod względem sprzętowym to coś konkretne jest. Gigahercowy procesor ARM Cortex A8 i grafika PowerVR SGX. Nie widzę tu konkretnego modelu, ale podejrzewam, że ten sam 530 co w Nokia N900 i jeszcze w czymś to on siedział. Przepraszam cię, bo czata śledziłem. Co się działo? Co się działo? Mówię o tych, o kwestii sprzętowej tego, co posiada Wave pod maską. O, no właśnie. Czyli kwadratek Cortexa 8 GHz i PowerVR SGX pewnie 530, bo to tylko taki model był znany z urządzeń mobilnych. Czyli praktycznie to samo, co mówię, co Palm Pre i Nokia 900. Tylko na innych platformach. Czy w zasadzie też Linuxa. ZSRR na czasie napisał, że Samsung zrobił konkurs na tę aplikację. Na Wikipedii jest podane, że Samsung zapowiedział do końca 2010 roku, że w sklepie znajdzie się 7000 aplikacji. Chcę to sprawdzić, szczerze. No, kontynuuj. Już się skończył w 2010. No wiem właśnie, dlatego chcę sprawdzić. Bo czytam jakąś starą pierdołę. Niezaktualizowaną. Nie aktualizował. No, ale tak krytykują programiści za badę za małe takie niedociągnięcia. Otóż w wypadku na przykład nie ma takiego standaryzowanego sposobu do używania różnych sensorów, czy typu właśnie tego G-sensor, czy też czujnik światła dla aplikacji. I tutaj co ciekawe, cytat jeszcze odnośnie następnego. Ze względu na problemy w prywatności i wydajności, aplikacje na badę nie mogą odczytywać wiadomości SMS, MMS, w ogóle nimi zarządzać i otrzymywać jakichkolwiek powiadomień, że takie wiadomości się pojawiają. Nie rozumiem tutaj słowa wydajność. Co ma wydajność do SMS-ów? A no dużo ma. Na przykład w Androidzie, jeżeli jest oszałamiająca ilość SMS-ów, to potrafi nieźle przymulać, zauważyłem. Więc. Jaka ty oszałamiająca dla ciebie? Ile tam, Magda, miałeś tych SMS-ów? 3500 SMS-ów i LG Swift już przymulał. No to jeszcze trochę mi brakuje, 1500 na Magicu i nie widzę różnicy. Warto zaznaczyć, że LG Swift ma lepszy procesor, a muliło. Cóż, dziwne rzeczy się dzieją, aczkolwiek tam siedzi Android 1.6, bo nie jest aktualizowany. Odnośnie ilości aplikacji na dzień dzisiejszy, to niestety tutaj za bardzo nie mam takiej możliwości sprawdzenia, także jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby się podzielić informacjami, to zapraszamy na czata. Można tam napisać, ewentualnie zadzwonić do nas na kontestacja.com bądź numer 2221953212221953321. Myślę, że to byłoby właściwie na tyle, jeżeli chodzi o sam Bada OS na chwilę obecną. No właśnie, a tu na czasie pojawił się nowy temat. NTX pisze, jak sądzicie, czy darmowy internet z naszych podatków w niektórych miastach to niesprawiedliwa konkurencja co do prywatnych telekomunikacyjnych? Czy angażowanie się państwa w rozwój infrastruktury teleinformatycznej jest zły? Mogę odpowiedzieć pierwszy? Pozwolisz mi? No to ja tak zacytuję takie fajne firmy jak PKP, ZUS i inne takie państwowe fajne rzeczy. Spółki, firmy. Jak to działa? Wspaniale. Ja bym wolał, żeby się nie angażowali. Kontrakt na 10 tysięcy dyskietek 1,44 cala, tak? No to może muszę się pochwalić, że przedwczoraj czy kilka dni temu miałem okazję porozmawiać z jednym z pracowników ZUS-u i zadałem pytanie, dlaczego ZUS kupił tą oszałamiającą ilość dyskietek w czasach, gdy mamy Windows 7. W odpowiedzi uzyskałem wiadomość, że mają bardzo nowoczesne komputery. Tak, bo oficjalne tłumaczenie ZUS-u to było takie, że nie opłaca im się modernizować komputerów, które nie są wyposażone w złącze USB lub nagrywalkę płyt. Wszystko na dyskietka. No, także brawo. No, ale tak było, że wracając do internetu. Te wszystkie internety właśnie współfinansowane internety. No właśnie, no to internet, ja myślałem, że jest jeden. Ty właśnie rozwiązałeś problem IPv4 w tym momencie, nie wiem, czy wiesz. IP wersji 6 to drugi internet, tak? To znaczy kwestia internetu właśnie tych darmowego z podatku. Otóż nie jest to internet taki, nie jest to łącze internetowe w pełni takie, jak możemy korzystać w domu, możemy wejść wszędzie. No RedTube nie działa i te sprawy, tam po co wijać bawełnę? No właśnie. Trzeba upraszczać. Po pierwsze, z reguły są zablokowane wszelkie strony pornograficzne i inne podobne. I kontestacja będzie blokowana, jak NTX napisał. No, zapewne tak. Czyli audycja mobilnych również, niestety. Druga rzecz... Ośmialiśmy się z dyskietek dla ZUS. No, druga rzecz, często mają ograniczone transfery do poniżej minimum socjalnego, czyli chyba z reguły jest to 256 kilo na sekundę. I z tego, co widziałem, to nieraz jeszcze wprowadzają ograniczenia co do czasu w takim internecie pracowania, znaczy na takim łączu pracowania, na przykład po pół godziny czy na półtorej godziny, zależnie od tego gdzie, po prostu się rozłączy i tyle będziemy widzieć internety. No dobrze, a jeżeli pojawi się człowiek z laptopem i AirCrackiem zainstalowanym i wypieprzy wszystkich z sieci i tam sobie nagrzebie, to będzie miał nieograniczony internet, ale mniejsza o to. Nie będzie miał nieograniczonego internetu. To jest ograniczenie ustawowe, że tak powiem, czyli z góry, że tam jedno urządzenie fizycznie nie może pociągnąć więcej niż 256 kilo. Muszę ci przerwać na chwilę i wybić cię z tematu. Edward na czacie napisał, że jest 3777 aplikacji na Samsung Buda. Wow. Od 2009 roku. Po prostu lepsze niż iOS. Dobrze. Kontynuujmy. Ja osobiście, jeżeli miałbym okazję z czegoś takiego korzystać, to bym nie skorzystał, dlatego że nie chciałbym, żeby jakaś próchwa czytała moje maile czy coś, bo podejrzewam, że mają wgląd na to, co się dzieje w sieci. No wiesz, Onet można sobie przeglądać, no ale... Zacznijmy od tego, kto o zdrowym umyśle przegląda Onet? Słuchaj, czasem fajne teksty lecą. A, faktycznie, jak chce się pośmiać, to się włącza, tak? Wielokrotnie się śmiałeś zresztą ze mną. A, te słynne dowcipy. Literów. Nie, to miało być na poważnie. No ja wiem, właśnie to jest najśmieszniejsze. Niestety niektórzy nie mają użytkowników internetu za poważnych ludzi i piszą bzdury. Może niekoniecznie tylko one, żeby nie było, że obrażamy jedną markę, ale dość często tak bywa na dużych portalach. Zwłaszcza Onecie. Ja tego nie powiedziałem. W razie procesu potwierdzę, że ja tego nie powiedziałem. A tam zakończymy proces, ale... Cóż, kończy nam się chyba temat, więc jeżeli chcecie jeszcze o czymś tutaj posłuchać ciekawym, to ludzie z czata proponujcie, albo dzwońcie do nas, kontestacja.com na Skype'a, za darmo, nic to nikogo nie kosztuje. Ja nie wiem właściwie, czy już ktoś do nas nie dzwonił, bo widzę, że zasłoniłem całe okienko. O ja. Tak, dzwonili właśnie ludzie. O kurczę, to dzwońcie jeszcze raz. A w kwestii jeszcze internetu tutaj... Właśnie, to kto dzwonił, to niech zadzwoni jeszcze raz, bo przepraszam, dobrze, ale tutaj... Janek, co dzwonił, ale nie na tej audycji. Janek, co dzwonił tydzień temu może? Dobrze zauważył, że P2P, trzeci P2P typu właśnie torenty, emuli, inne, EDMKE są ograniczone, o ile nie zablokowane kompletnie. No niestety. Nie pościągamy sobie, kurczę, piractwa. Ja osobiście jestem przeciwny czemuś takiemu. Mi pomysł się nie podoba. Czy wiesz, jako takie kompletne awarie... Bo to nie są hotspoty. W tej chwili będą traciły na tym różnego rodzaju firmy, bo taki internet, domyślam się, będzie rozpowszechniany na jakichś wsiach. Tam, gdzie telekomunikacja polska. Mniejsza o to. Na różnego rodzaju wsiach, gdzie raczej ludzie, nie wszyscy będą... Większość ludzi będzie po prostu używało tego internetu do Onetu, czy innych ten typ podobnych i nie będą po prostu widzieli sensu kupowania. Zdjęcia na Facebooka się będą ładowały 3 godziny, to kto ci będzie czekał na wsi tyle, jak trzeba polezał. Może i racja, no... Podsumowując, na pewno nie będzie to zwykłe takie prawie że stałe łącze, więc taka średnia konkurencja. Nokia 3030 się pyta, czy istnieje jakaś aplikacja na Androida, która umożliwia bezpośrednią transmisję obrazu na żywo? Nie wiem, czy Damis, ty coś na ten temat wiesz, ale nie widzę tu sensu. Ja wiem, że Janek, co dzwonił, napisał, że Microsoft rozpoczął kampanię informującą klientów biznesowych, dlaczego iPad jest B. Czy tak, to prawda? Tak, wyciekła do internetu prezentacja składająca się z 10 slajdów bodaj, w PowerPoincie, rozsyłana partnerom biznesowym Microsoftu, pokazująca, co ciekawe, tylko i wyłącznie iPada i wszystkie cechy jego, dlaczego on się nie nadaje do biznesu. No bo się nie nadaje. No bo się nie nadaje. Oczywiście tego, oczywiście wszyscy skomentowali od razu, że wiadomo, że chodzi tu o promocję tabletów z Windowsem. Mhm. Ogólnie no, tablety się nie nadają do biznesu i nieważne, czy to z tym, z iOS-em, czy to z Windows 7, czy z nie wiadomo czym. Ale najzabawniejsze jest to, że tej prezentacji Microsoftu nie ma ani słowa o Microsoftie. Wszystko jest o iPadzie. No dobrze, ale to tak... No to troszkę tego z to zagrali, nie? Ja nie jestem Apple-fobem. Ale muszę przyznać, że ogólnie tablety się nie nadają do... Mówimy o takich typowych tabletach, nie tablet PC, tylko tablet PC. Dokładnie, bo u MPC jak najbardziej się nadają do biznesu, czyli takie troszeczkę tablety z klawiaturami wbudowanymi z mniejszej lub większej obudowie. No to jak najbardziej sprawdza się do biznesu. I te urządzenia nie istnieją od roku czy dwóch, jak iPad. No ale troszeczkę ostro właśnie pogrywa, no to zastanawiam się, jaka będzie odpowiedź... Powiedziałeś, że od roku czy dwóch nie istnieją. Istnieją od dłuższego czasu, w tym sensie. No... Jak powiedziałeś, jakby umarły, zginęły dwa lata temu. No to może nie tak to miało zabrzmieć. To się pojawiło od projektu Origami, czyli w 2005? Jeszcze tak. Wcześniej. No co ty? No to ważne, że to stare już jest. Dawno było, pamiętam, że Samsung jeszcze chipek. Wiadomo jedno, że te origami nawet z 2004 czy tam którego to były bardziej funkcjonalne niż dzisiejsze iPady. Co prawda system na ARMie iOS, on działa sprawniej od Windowsa 7 na tablecie, ale mówimy o MPC. To faktycznie to ma zastosowanie i nadaje się do biznesu. No ale jakbym miał na przykład do wyboru kupić tableta, to bym kupił to właśnie z iOS-em, dlatego że to po prostu działa. Tutaj nie potrafię przeczytać tego, przepraszam cię bardzo, nasz drogi słuchaczu. Pejotlioko. To Y mi się nie podoba. W każdym razie pisze, że ja korzystam na wsi z internetu Orange Free 2 megabity na megabity? Megabity. Megabajty na napisał. On napisał ale, megabajty. No, ale raczej chodziło o megabity. I mam jeszcze dodatkowo internet bezprzewodowy w całej Polsce z Safari. No ale na tej wsi, jeśli ta wieś nie styka się granicznie, nie graniczy z jakimś dużym miastem, to raczej nie podejrzewam, żeby to ciągnęło więcej niż te 21,5 kilobajta na sekundę, które mi się udało po edge'u wyciągnąć. Maksimum. Oj, w różnych miejscach teraz 3G łapie, naprawdę. Ja wiem, że no, na tej samej wsi, gdzie po edge'u jechałem, w pewnym momencie patrzę, 3G się pojawiło, a w okolicy 20 km chyba nie było żadnego miasta. No, ale... NTX napisał na czasie, ja bym zadzwonił, ale się jąkam gorzej niż pan Michnik z Gazety Wyborczej. Cóż, zadzwoni i zawstydź pana Michnika. Pokaż, że jesteś lepszy w jąkaniu, pobijesz go, może tak się do księgi rekordów jeżeli... No. Razem z pisem o nas. Jeżeli chodzi jeszcze o ten dodatkowy internet bezprzewodowy w całej Polsce za free, to zapewne chodzi o ten z salonów Orange'a, czyli coś takiego, co Era już dawno temu wprowadziła. To jest bezużyteczne. Ja z tego raz w życiu skorzystałem i chyba nawet przy tobie, jak w Kobrzegu byliśmy. Tak. Słynny Universal i nie mogę się połączyć z Wi-Fi, tak? Tak, niestety obsługa tego salonu, w którym to HTC Universal był sprzedawany, nie miała pojęcia w ogóle, co to jest, jak to obsłużyć. Jedno wielkie what the fuck. I dlaczego to nie jest po polsku? I dlaczego to nie jest po polsku? On nigdy nie był po polsku. Universal nigdy nie był polskiego domu, ale był po angielsku. I tu właśnie pojawia się coś, co powiedziałem. Mówię właściwie na każdej audycji. Nie ma audycji bez Universala. Na każdej audycji musimy wspomnieć Universal. Za dużo tego mieliśmy, nie? No, 9 czy 8 miałem. Nie pamiętam. Łącznie mobilni mieli z tego z 15 sztuk. No, uniwersalni. Uniwersalnych takich. No, uniwersalne, no. Fajnie się nim rzuca o ścianę, ponoć Serek mówił. Nie Serek, Paweł. Skwalaj. Mhm. No, ale to może pomijmy, bo sprzęt jednak wtedy kosztował około 1000. O co chodzi z tym internetem z zapalniczki na kartę SIM? Nie wiem. Pejoko napisał. Michnik jąka się 10 razy na minutę. NTX zawstydził Michnika. NTX jąka się 20 razy na minutę. Teraz w kontestacji 2 razy więcej jąkania w tej samej minucie. Napisał to Janek, co dzwonił na czacie. Tak, z tego... A nie przeleciał strach, tak? O, jaki fajny temat niżej nam Super S zawstydził strach, przeleciał, a nie dwa razy. Aha. Entix na czacie poruszył temat, który ciągniemy już od dwóch audycji, czy nie trzech. Zauważyliście, że jakość laptopów od roku 2006 znacznie spadła? Nawet to widać po jakości plastiku. Cóż, polecamy tobie dwie audycje wstecz na antenie kontestacji. Jak to jechaliśmy po Acerach? Co? Szczególnie poprzednio, bo to była główna tematyka tej audycji. No, także ja oczywiście zauważyłem to i to bardzo. Kto tego nie zauważył? No, ja ostatnio miałem takiego fajnego laptopa, że obudowa już zaczęła pękać. Na pewno my Super Sweet 14 i 15 i 16 nie zauważyły tego, za to Super Extra jest dla nich, bo mogą się od razu przejrzeć. No to powraca motyw błyszczących matryc, tak? Kompletnie oczywiście beznadziejny pomysł. Wiesz, błyszczącą matrycą. Ostatnio przy mnie ktoś się w Asusie przeglądał, ale w obudowie. W obudowie, a to też jest udręka, bo cholera palcuje się. Ja lubię, jak jest sprzęt w miarę taki zadbany, a jak coś jest w palcach. Pamiętam, jak miałem IPC 900 z błyszczącą obudową, to mi szlak po prostu trafiał, na tym można było pisać. Palcami. No tak, palcami można było pisać po budowie. Tak jak kiedyś na samochodach pisali brudas, tak można teraz napisać na laptopie. Czy się miałem napisane brudas na swoim? Sam sobie napisałem. No. Bajditer tu się pyta, kiedy podział audycji na dwa? Nie wiem. Jak będzie na to czas. Kiedyś może będzie, no ale to nie zdradzajmy może konkretów. No. Być będzie. Kiedyś. Co tu ksiegnęcie? Nie, pytanie. Bo w sumie teraz mi się przypomniało o tym. Ale mniejsza o to. Jeżeli chodzi o ten podział, no to cóż, chcemy podzielić audycję mobilnych na dwie części, czyli w jednym tygodniu będzie leciało o mobilnej technologii, w drugim bardziej taka typowo informatyczna ogólnie. Czyli audycja mobilnych i audycja stacjonarnych, tak? No nie wiadomo, jak będzie wyglądała następna nazwa, ale już chyba słuchacze na czacie coś tam też kiedyś, znaczy w komentarzach już pisali. Cóż, jeżeli chcecie pomóc i przyspieszyć to troszeczkę, to zgłoście się do nas, to uruchomimy to szybciej, bo niestety nie mamy za bardzo dużo czasu na to. A przy odrobinie pomocy na pewno szybciej by to się odbyło. Mile widziana byłaby też pomoc przy stworzeniu strony naszej audycji, gdyż jest ona w opłakanym stanie, dlatego że nie mamy po prostu na to czasu. Ze swojej strony zaoferujemy serwer, postawimy CMS-a, jakiego będzie trzeba, wszystko, tylko żeby ktoś się zajął grafiką i zedytował szablon. Co prawda umiemy edytować szablony, ale mamy trochę dużo roboty, prawda, Kitor? No, zdecydowanie. Audycja, porta, praca, bla, bla, bla. Także jeżeli jesteście chętni, to zgłoście się. biuro@pdasite.pl albo podcast.pdasite.pl. Przypominam, że podcast pisze się przez C. podcast.pdasite.pl małpa zamiast kropki po podcaście. Albo w komentarzach nawet. W sumie można też, jakbyście zapomnieli adresu. Jeżeli ktoś tego słucha offline, no to może w komentarzu na przykład się zgłosić. Mile widziana każda pomoc. A jeżeli chodzi o pomoc, to chcieliśmy podziękować naszym dobrodusznym słuchaczom, prawda, Kitor? No dokładnie. Słuchaczom i czytelnikom. Za wszystkie wpłaty, dzięki którym mogliśmy opłacić wszystko i nie będziemy planować kolejny rok dla was. Najprawdopodobniej. Dlatego, że udało nam się uzbierać prawie w 100% kwotę na serwer, nie dokładając do tego serwera ze swojej kieszeni. Kwota była dosyć wysoka, niestety nie zdradzimy jej z wiadomych przyczyn. Osoby, które przyczyniły się do tego, to Szycha OS, Adam Jerzy Zalesiński, Bajtiter, Kamil R, Poldy, Rafał. Serdecznie dziękujemy za przekazane pieniądze. I chcieliśmy jeszcze poinformować, że do końca lutego mamy jeszcze domenę, która jest w nazwa.pl. Jak wiecie, nazwa.pl nie należy do najtańszych. Brakuje nam jeszcze do opłacenia tej domeny, naprawdę. Także jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby pomóc, to prosimy o przelewanie pieniędzy. Darowiznę można przelać na numer konta, który znajduje się na stronie pdasite.pl. Z prawej strony, u góry, pod takim fajnym przyciskiem YouTube jest laptop, na którym jest napisane wspomóż. Wystarczy, że w niego klikniemy, otwiera się nowa strona, a tam jest numer konta i wszystkie dane, które są do tego potrzebne. Dla wszystkich przelewających, tych najhojniejszych, albo losowo, nie wiem jak to zrobimy, chyba tych najhojniejszych, wynagrodzimy specjalnymi nagrodami z logo PDA Site audycji mobilnych. Kiedy to będzie, nie wiem, w przeciągu kilku miesięcy na pewno, bo musimy stanąć na swoje, na własnych nogach, o, tak to trzeba ująć. Więc jeżeli chcecie pomóc, to serdecznie zapraszamy do dzielenia się, dlatego że no, jest ciężko finansować to wszystko z własnej kieszeni, zwłaszcza, że robimy to hobbystycznie, prawda, Kitor? No tak. Nie jesteśmy żadną wielką instytucją czy firmą. Nie jesteśmy żadną instytucją. No, nie instytucją. Nie jesteśmy wielką jakąś działalnością. Po prostu robimy to w wolnej chwili, hobbystycznie dla innych. I nie chcielibyśmy... Piszę, że ostatnio mówiliśmy, że 400 za serwer jest w archiwum. A zdradziło się. 400 z groszami i z VAT-em jeszcze. No właśnie, VAT wyskoczył, się okazało. Ale tak, może wracając już do audycji z powrotem, gdzieś tutaj mi przemknęło, o, Tudux napisał, jeszcze trudniej jest znaleźć dobrego laptopa z obsługą GNU Linuxa. Dlaczego? No właśnie, nie wiem, jakoś nie zdarzyło. Ja chciałem powiedzieć, że na gówno w artych Acerach bardzo fajnie śmigało i fajne wsparcie. Przynajmniej Acer Extensa 5620 miał, w którym pękła mi matryca. Jak postawiłeś od moje jaja, no to fajnie chodził, nie? Niekoniecznie twoje, no faktycznie, twoje jądro było lepsze od mojego, ale działało też stabilnie. Ogólnie, jeżeli się posiedzi trochę, to działa dobrze. No teraz w tej chwili postawiłem sobie na IBM-ie te 42 i super śmiga. No ale IBM, a co ty klucz IBM-a? On to ma już w ogóle wsparcie. To mają wsparcie masakryczne. Ja właśnie chciałem wspomnieć, że jest na tyle masakryczne, że zabrakło na klawiaturze przycisku Winkey. No. Wiesz, dobrze, że nie ma loga na przykład Debiana albo tego Tuxa jakiego. No, VPC w Asusach był przycisk takiego domku sobie, ale tam był instalowany system Xandros i to jest właśnie płatny chyba system, z tego co wiem, bo trzeba wykupić licencję, żeby móc go instalować. Ale w sumie nie rozumiem czegoś. Skoro system jest oparty o Linuxa, no to wszystko co używa, przynajmniej w jakiej części kodu Linuxa, musi zostać otwarte i udostępnione. Czyli niczym kiedyś z CD-gą, obecnie to jeden z portów winę tego programu na Linuxa, co pozwala odpalać programy z Windowsa pod Linuxem. Właśnie tak był sprzedawany, że ze względu na to, że używał kodu open source, można było go kupić albo pobrać jako źródłowy i skompilować za darmo. A Xandros to była na tyle dziwna dystrybucja, że jak ją się instalowało, nie było do wyboru w ogóle, nic nie było, to było tak głupie, wkładałeś płytę i to po prostu się butowało i nie wiadomo, co się działo. Nie? W pewnym momencie patrzył, usunęło mi wszystkie partycje z dysku i postawił się system. No w ogóle nie miałeś, to był system dla ludzi, którzy po prostu nie mają pojęcia o komputerach. Wkurzyłem się, pamiętam wtedy, bo wszystko straciłem. Tredux pisze, że napalił się na Asusa 1215N i są problemy z Linuxem. Cóż, mam to... No dobra, z dwóch tygodni mamy wolne, przynajmniej w Łódzkim właśnie się kończy ferie, ale praktycznie na co dzień go widuję w szkole, ponieważ jedna osoba z mojej klasy go posiada i no tyle, co mogę powiedzieć, to urządzenie ma na problem z Windowsem, także to może z Linuxem chodziło dobrze. Tam kłuje, czekaj, co to było? Ten GTA 2. Wow. Sieciwo. Wow. Nvidia Ion, to samo co 1251, tylko że tam jest połączone z GMA tego X300. Mhm. I tam to działa. A tutaj się ten cholerny GTA 2 działo. No, że kwestia tego typu, że to jest stara gra i już. Przecież stare gry się tną często na nowym sprzęcie. Stare gry, ty weź sobie odpalić GTA 2 i wyłącz ograniczenie ilości klatek na sekundę. Wtedy to nie działa tak jak w nowej grze, że po prostu generuje, załóżmy, 100 klatek na sekundę i to płynniej chodzi. Mhm. Tylko wtedy to zaczyna zapierdzielać szybciej wszystko. Ja grałem w GTA 2 tak swoją drogą na APC 900 kilka miesięcy temu. No widzisz, GMA potrafi Nvidia, nie? No i ogólnie jeszcze chciałem nawiązać do tych kiepskich laptopów, że faszerują nas z tym Intel GMA. Dzisiaj postanowiłem sobie zrobić benchmark grafiki i po prostu jestem zdziwiony, że GMA 915 ma wynik w tym benchmarku 13 punktów, a na przykład stary Ati Radeon 9600 w IBM-ie ma 40 parę tych punktów. Znaczy, słuchaj, przykład prosty. Gra Urban Terror, jest to ta open source'owa gra, klon, powiedzmy, no coś w stylu Counter-Strike'a. Na moim T60 tablecie z Konto Duo, z 4 mega cache'a, z 2 giga RAM-u, z GMA 950. Wow. Niesie tak 20-25 klatek na sekundę, jak osiągnie, jest dobrze. Ta sama gra na Dell Latitude D600, jest to laptop z roku 2003. Pentium M1.5 miało 512 mega RAM-u i Radeona 9000 z 32 mega pamięci własnej. I co ciekawe, 60 klatek na sekundę. Rozumiesz coś z tego? Nie. Chciałem tylko odpowiedzieć na pytanie Janka, co dzwonił, który nie dzwonił dziś. Zadał pytanie, jaki benchmark. Otóż Video Card Stability Test. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. W komentarzach w audycji offline, jeżeli ktoś tego słucha, to możecie pisać wyniki waszych laptopów. Video Card Stability Test. Taka prosta aplikacja, długo nie trwa benchmark. W miarę wiarygodna z tego, co zauważyłem. Tak swoją drogą robiłeś benchmark na tej karcie, co prosiłem? No, jeszcze muszę DLX-a ściągnąć. Okej, to jak coś, to daj znać. Pozostały nam 4 minuty do zakończenia audycji i mamy do was taką prośbę. Drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie naszej audycji, to piszcie, co chcielibyście zmienić, dlatego że tak jak Bytiter tutaj poruszył na czacie, będziemy dzielić tę audycję na dwie części, dlatego że przychodzą do nas różni ludzie. Nie wszyscy chcą koniecznie słuchać o mobilnych urządzeniach, a interesują się informatyką, więc dlatego rozdzielimy tę audycję. Ale i przy okazji zmienimy troszeczkę sposób prowadzenia tej audycji. Także jeżeli napiszcie nam, co wam się podoba, co się nie podoba, co chcielibyście zmienić, a na pewno weźmiemy to pod uwagę. Oczywiście mile widziana byłaby krytyka, aczkolwiek konstruktywna. Opinie swoje możecie pisać albo w komentarzach, albo na podcast@pdasite.pl. Swoją drogą musimy poprosić kontestację o przekierowanie. Jakiś adres fajny mailowy. Co ty na to? No, bo nie wszyscy ludzie, zauważyłem, wiedzą, jak się pisze Pedasite. Pedasite, jakby co. Cóż, to by było właściwie na tyle, jeżeli chodzi o tegodniowy odcinek. Przypominam, żeby nas dofinansowywać jeszcze, bo brakuje nam troszeczkę na domenę. Nie chcielibyśmy dopłacać ze swojej kieszeni, bo pieniądze, które wyłożymy na domenę, możemy równie dobrze wyłożyć na lepsze mikrofony bądź na inne rzeczy. Na przykład taki wyjazd może za jakiś miesiąc hakiem. Właśnie, wyjazd. W marcu będzie organizowany zlot fanów mobilnej technologii przez nasz podcast, przez naszą audycję i przez sklep mobilator.pl, z którym współpracujemy. Także zlot odbędzie się na pewno w Warszawie. Także jeżeli ktoś byłby chętny, to musimy chyba zrobić jakąś ankietę, tak żeby zobaczyć, czy będzie duże zainteresowanie. Będzie trochę sprzętu, oczywiście będziemy rozmawiać o mobilnych technologiach. Zapraszamy do dofinansowania. pedasite.pl, prawa strona w menu. Niech każdy da, ile może. Dziękujemy serdecznie. Coś chcesz powiedzieć, Kitor? No, w sumie to chyba by już było na tyle. Patrząc na zegarek, w zasadzie mamy jeszcze 2,5 minuty. No to ja odpowiem na pytanie Janka, co dzwonił, który dziś nie dzwonił. A ja wiem, dlaczego Janek nie dzwonił dziś. Dlatego, że ogólnie Skype coś się spieprzył. I tylko są chmurki, że ktoś dzwonił. Odnośnie audycji drugiej. To co, audycja o programowaniu będzie głównie, jeśli rozumiem? Nie, audycja będzie albo o mobilnych technologiach, ta pierwsza, a druga będzie o takich bardziej stacjonarnych rzeczach, o oprogramowaniu, o PC-tach i tym podobnych. Mówiąc ogólnie o technologii, a nie tylko o tych najmniejszych zabawkach. No i właśnie, może któryś ze słuchaczy wymyśli fajną nazwę, zamiast audycji stacjonarnych, to trochę dziwnie się kojarzy. Jeżeli nikt nic lepszego nie wymyśli, to będzie audycja stacjonarnych. Także jeżeli ktoś chciałby w ogóle pomóc przy tym, to tak jak wspomniałem, przypomnijcie, dajcie o sobie znać i na pewno ktoś z nas skontaktuje się z wami. Audycja bezproblemowa. O, to byłoby najlepsze, prawda? I tym, nie, Paweł, jeszcze mamy minutę. Tym oto mocnym podsumowaniem naszej audycji i chyba zakończymy już. Zapraszamy do słuchania nas za tydzień, aczkolwiek na 50% nie wiadomo, czy będziemy, bo szykuje nam się wyjazd do Warszawy, więc o, może ktoś by chciał się spotkać ze słuchaczy, to będziemy. Zapraszamy być może za tydzień. Cześć. Cześć. Faktycznie było słychać.